Book 2 29 29 في المطعم 1 Restaurant వద్ద 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ ఈ టేబుల్ ని ఎవరైనా బుక్ చేసుకున్నారా? من فضلك قائمة الطعام. నాకు మెనూ ఇవ్వండి. ماذا تنصح؟ మీరు దేన్ని సిఫార్సు చేస్తారు? من فضلك واحد بيرة. నాకు బీర్ కావాలి. من فضلك واحد مي معدنية. నాకు మినరల్ వాటర్ కావాలి. من فضلك واحد عصير برتقال. నాకు బత్తాయి రసం కావాలి. من فضلك واحد قهوة. నాకు కాఫీ కావాలి. من فضلك واحد قهوة مع حليب. నాకు పాలతో కలిపిన కాఫీ కావాలి. مع سكر من فضلك. చక్కెరతో ఇవ్వండి. من فضلك واحد شاي. నాకు టీ కావాలి. من فضلك واحد شاي مع ليمون. నాకు నిమ్మకాయ రసంతో టీ కావాలి. من فضلك واحد شاي مع حليب. నాకు పాలతో కలిపిన టీ కావాలి. هل عندكم سجائر؟ మీ వద్ద సిగరెట్లు ఉన్నాయా? هل عندكم منفضة سجائر؟ مي ودا أستري وندا. هل عندكم شعلة نار؟ مي ودا ديبم وندا. ينقصني شوكة. نا ودا فورك ليدو. ينقصني سكين. نا ودا چاكو ليدو. ينقصني ملعقة. نا ودا سبون ليدو.